إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنندليا نبرنامج يتفوبي قبل صلاة العشاء وصلاة التراويح na tuko katika masala ya salatu tatawu kama alivyoandika fadhilati Sheikh Bazamol hafidhahullah katika kitabu chake hichi kinazungumzia habari ya bughyat ala almutatawwi fi salati tatawu. Naam, tulimalizia jana katika masala ambayo yalokuja kwa umum, yani faida za yani sunnati rawatib. Kwa hivyo leo tutamwangalia shekhe katika ukarasa wa 30 wa kitabu hiki pale alipoandika habari ya ratibatu salatu dhuhuri. Yani tumeona kwamba katika sunna zilizokokotezwa ni zile ambazo zimekuwa katika salati dhuhuri na salatu al-asri, salatu dhuhuri, salatu al-isha, salatu al-maghribi, salatu al-fajr. Kwa hiyo shekhe akajaribu kuziainisha hapa moja baada ya moja, na sisi tutazichukua hivyo hivyo kwa ufupi. Kwa hivyo leo tunaanza na sunna zinaambatana na sala fardhi, sala ya dhuhuri, kwa maana kablia pamoja na baadia. Ameandika Sheikh Bazamol hafidhahullah, anasema kwamba swala hizi za adhuhuri au tusema ni sunan rawatib za dhuhuri ziko katika hukumu ambayo si wajibu bali ni istihbab, ambayo Mtume SAW alikuwa amezihifadhi kuziendesha na kuzidumisha kama aliposema hukmuha, yani hukmu zake, ratibatu salatu dhuhuri minas sunani almustahabba allati thabatat an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa lam ya'ti ma yadullu ala wujubiha. Kwa hiyo sunna hizi za dhuhuri, adhuri kablia na baadia, ni sunna ambazo zilizokuwa ni mustahabba, Mtume sallallahu alaihi wasallam alizitekeleza ilan, na vile vile kwa kauli alikuja akasisitiza, na hakuna dalili yenye kuthibitisha kwamba dhuhuri sunna zake yani kablia au baadia ni wajib. Kisha akaeleza shekhe kuhusu habari ya fadhila ya sunan ambazo zasaliwa kabla dhuhuri au baada ya dhuhuri, alafu baadaye akaelezea namna gani kaifia swala hizi zasaliwa ziko katika mfumo gani. Tukianza na fadhila ambazo zapatikaniwa katika sunani hizi za kablia na baadia katika surati dhuhuri, tutaisoma hadithi moja hapa ambayo ndiyo yenye kubeba uzito mkubwa kabisa katika sunna hizi. Hadithi hii ni hadithi ya Ummu Habiba radhiallahu anha, na takhriji zake ni kwamba akhrajahu al-Imam at-Tirmidhi katika kitabu as-Salah. Qalat, amesema Ummu Habiba kwamba samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimemsikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yakula akisema, man hafadha ala arba'in raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allah ala an-nar. Akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah. Ummu Habiba anasema nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, yeyote mwenye kuhifadhi, man hafadha, mwenye kuhifadhi rak'a nne, arba rak'atin qabla dhuhri wa arba ba'daha, na rak'a nne baada yake, kwa maana nne kabla na nne baada, basi mtu huyu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamharamishia moto. Kwa hili ni kubwa zaidi kuharamishiwa moto kwa sababu ya rakaa zako nne za dhuhuri kablia na rakaa zako nne za dhuhuri baadia. Moto kabisa kabisa waharamishiwa. Hii ni moja katika tuseme ni golden chance, ni nafasi ya dhahabu kwamba mtu akajaribu katika uhai wake kujilazimisha na kujikokoteza kwa kadri inavyowezekana aziwahi rakaa nne kablia dhuhuri. Ukizwahi nne rakaa nne za dhuhuri kablia, inakuwa ni wepesi baada ya salamu ukaswali rakaa nne baadia. Lakini ukizikosa hizi nne za mwanzo alafu hujazipata tena za nne za mwisho, inakuwa bado hujapata ile formula yenyewe ambayo Allah subhanahu mtume sallam alikuwa amekusudia. Faida ambayo Sheikh Bazamoul ametutolea katika hadithi hii, anasema wal hadithu yadullu ala istihbabi salati arba rak'ati qabla adh-dhuhr wa arba ba'da adh-dhuhr wal muhafadhatu alayha. Faida kubwa ni kwamba anasema hadithi hii inaonyesha kwamba istihbab ya watu kuziswali rakaa nne kabla dhuhuri na rakaa nne baadaye. Lakini kubwa zaidi Sheikh Bazamoul akasema faida kubwa tunaipata wal muhafadhatu alaiha, bimaana kad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha, mwenye kuhifadhi, kwa maana mwenye kudumisha akawa dawama, isiwe ni kitu by chance kwamba mtu kamaliza shughuli zake mapema anaangalia saa asa bora nikawahi rakaa nne ya dhuhuri. Iwe ndio katika program yako, katika ile time management, kwamba mtu awe na time management, anajua mimi nafanya kitu hichi mpaka saa fulani, nikimaliza hapa ninawahi rakaa nne kablia za dhuhuri. Sasa ikiwa utahifadhi hivi, Allah subhanahu wa ta'ala atakuharamishia moto. Ndugu zangu wa Islam, dini ya Kiislamu inakwenda kwa taratibu zake na malipo yanalipwa kwa taratibu zake. Basi kwa sababu ya mtu utashi apenda tu kwamba mimi nikaingie peponi, hapana, laisa bi amaniyikum, pepo haipatikani kwa matamanio yenu. Lazima mtu ajaribu kuchunga utaratibu alioweka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hifadhi rakaa nne kabla dhuhuri, rakaa nne baada ya dhuhuri, naam, Allah atakuharamishia moto. Kweli masala haya yanataka ipatikaniwe juhudi ya lazima, yani juhudi ya ziada. Na hizi kama tulivyosema jana kwamba watu wamekuja baadaye kwa sababu hakuna utaratibu wa Uislamu kuzihifadhi sunna za Mtume za salam, wakaingiza bidaa kama alivyosema al-Imam al-Bahari rahimahullah kwamba wa'lamu anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattun hatta taraku min as-sunnah mithlaha, ni kwamba watu hawakuweza kuzua bid'a mpaka pale ambapo walipoacha sunna. Wameacha tu sunna kuswali rak'a nne ya dhuhuri kablia, rak'a nne baadia, basi ndio baadaye unakuta tena katika misikiti hii katika zama zetu za sasa ashhadu la ilaha illa Allah dakika kumi nzima kabla swala, lakini kumbe dakika kumi zile ilikuwa watu waswali rak'a nne, na baada ya swala, baada kutoa salamu tu ashhadu la ilaha illa Allah. Bas almuhim imekuwa wameacha watu sunna, zimechukua nafasi bid'a. Ndugu zangu wa Islam, tujitahidi nafasi hizi za kuepushana na moto, yani Allah kutuharamishia na moto, ziko wazi kabisa, na tusije tukahurika kwamba tunaweza tukapishiwa Allah akatuepusha na moto kwa kuimba ashhadu la ilaha illa Allah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Jamani, Mtume anasema mbona swalini rakaa, mwenye kuhifadhi rakaa nne kabla dhuhuri, rakaa nne baada ya dhuhuri, wewe ujeimba tu basi bure bure bure bure bure. Kwa ndugu zangu ni Waislamu, kwa madhumuni ya shekhe anataka kuainisha fadhila za yani za sunan ya dhuhuri kablia ambazo mtu ataswali raka 4 na vile vile ataswali raka 4 baadia ataharamishia ni haramallahu alannar Allah atamharamishia mtu huyo moto. Kwa kusisitiza swala hili la muhafadha, nimeonelea nitoke nje ya kitabu hichi cha Sheikh Bazamol niangalie tena baadhi ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo anasisitiza watu wahifadhi amali, yani wawe na mudawama, wasio wanajaribu jaribu by chance, kwamba mtu akikamata amal aikamate mpaka ule uhai wake malizike, labda itokezee dharuri ya hali ya juu kabisa kabisa. Katika hadithi an Abdullah bin Amr bin al-As wana Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr bin al-As anasema katika hadithi mutafaqun alayhi qala li, aliniambia mimi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, ewe Abdullah, la takun, usiwe mithl fulani, mfano wa mtu fulani, kana yakumu al-layl, alikuwa akisimama usiku akiswali, fataraka qiyamu al-layl au thumma, kisha akaacha kisimamo cha usiku. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamwambia Abdullah bin Amr bin al-As kwamba tabia ya mtu kufanya ibada basi tu ikawa amefanya halafu akaacha ni jambo ambalo si zuri. Kwa hadithi hii inakuja kutusisitiza kwamba tuwe na ile awama katika ibada zetu. Na katika sharhe ya Riyadhi Salihin ya fadilati Sheikh Uthaymeen rahimahullah akasema ya kwamba yani anna al-insana idha atada fi'li al-khayr fayanbaghi an yudawama alayhi, famathalan idha atada an la yada'a ar-rawatib yani an-nawafil falyuhafidhu ala dhalika. Anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, hadithi hii yaonyesha kwamba mtu anapokuwa amekuwa na ile hali ya kutaka yani kuzoea au kujikita katika ibada hizi za nyongeza, basi ni vizuri kabisa awe na ile hali ya mudawama, ahifadhi ile ibada ile adumu nayo kama ilivyokuwa kuhifadhi katika hizi ambazo hadithi tunazosoma leo. Na hii inaashiria vile vile, ndugu zangu wa Islam, watu wengi walillahi alhamdu katika huu mwezi wa Ramadhani kila mtu anakuwa na pupa kiamu laili we, kiamu laili we, kiamu laili we, hususan kumi la mwisho, kiamu laili we, kiamu laili vipi, hamna hapa kiamu laili, mtu ananuna hamna hapa Masjidi Morogoro kiamu laili. Lakini mtu huyu huyu baada ya siku kumi zile za mwisho za mwezi wa Ramadhani, khalas, Wahindi wanasema kushnei, alfajiri inamshinda. Kwa hivyo hii ni kama una yani Allah unamfanya hivi kama ngoja nipate pepo yako hivi kwa kiamu laili. Baada ya hapo basi inatakana mtu kama anaswali kiamu laili iwe siku 360 katika mwaka zote anadumisha, labda iwe kuna dharuri. Kwa hivyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala watu wanaichezea chezea, imekuwa kama baadhi ya wachezaji mpira wale wa loose ball. Mshaona mastriker wa loose ball? Kuna striker anajaribu kutengeneza goli, anapangua mabeki wa kwanza, wa pili, wa tatu, anapiga shuti. Shuti kipa kautema, kuna striker mwingine anatia goli. Ah bwana, dini ya Kiislamu haendi hivyo. Lazima mwenyewe struggle. Sio usubiri kumi la mwisho kiamu laili, mwaka mzima alfajiri na kushinda. Kwa hivyo hii, ndugu zangu wa Islamu, inatufahamisha kwamba tuwe na suala la almuhafadha katika masala ya kuzihifadhi hizi rakaa nne kabla dhuhuri na vile vile rakaa nne baada dhuhuri, ili Allah subhanahu wa ta'ala atuharamishie na moto. Kwa hiyo hii ni katika fadhila za sunna za adhuhuri, na inshallah kesho tutaendelea formation, namna gani ya kuziswali swala hizi za rakaa, yani nakusudia kabla ya dhuhuri na baada ya dhuhuri. Ziko aina tatu. Kuna kuswali nne ya dhuhuri kabla, yani nne kabla dhuhuri na nne baada ya dhuhuri. Hii ya kwanza. Ya pili kuna kuswali nne ya dhuhuri kablia, mbili ya dhuhuri yani baadia, na ya tatu ni ile hali ya kuswali rakaa mbili kablia na rakaa mbili baadia. Tutasema hizi ni kama vile formation, unavyoona vile kuna wachezaji mpira, kuna 4-2-4. Kwa hiyo mtu anaweza akachagua akasema mimi nafanya 4-4, nne kabla nne baada, ambayo ndio hii mtu anaharamishiwa na mtu. Sasa kesho tutakuja kuzisoma ahadith ambazo zenye kustadili namna ile ile pattern ya mfumo wa mtu anaweza akachagua mfumo gani wa kuswali. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.